باپا یہ ارشاد فرمائے کہ آپ کو دیکھا ہے کہ فرض علوم کے سیکھنے پر آپ بہت زور دیتے ہیں، براہ کرم اس کی اہمیت ارشاد فرما دیں. سر فرض فرض ہے، اس کی اہمیت یہی ہے کہ وہ فرض ہے، اور فرض علوم سے آج کل بہت زیادہ جہالت ہے، لا علمی ہے. جو حکایتیں پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے، دلچسپ باتیں پڑھنے میں سننے میں مزہ آتا ہے، فرض علوم میں دل لگتا نہیں ہے. کہ شیطان سمجھتا ہے کہ فرض علم پڑھے گا تو یہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا. فرض علوم جیسے کہ نماز فرض ہے، تو اس کے وہ احکام کہ جس سے نماز درست ہو جائے، اور وہ مسائل کہ جس سے نماز ٹوٹ جائے، یہ سیکھنا بھی فرض ہے. ورنہ پتہ کیسے چلے گا کہ نماز صحیح ہو گئی، کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ نماز ٹوٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ سیکھنا فرض ہے. اسی طرح نماز میں جو واجب ہے اس کا سیکھنا واجب ہے، جو نماز میں سنتیں ہیں ان کا سیکھنا سنت ہے. اسی طرح دیگر روزہ لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، حج لے لیں، اس کا بھی یہی، ان کو بھی درست ادا کرنا کہ یہ ہو جائیں، یہ سیکھنا فرض ہے. لیکن آج کل بہت کم لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں، بہت ہی کم ترین. اسی طرح باطنی جو علوم ہیں ان کا سیکھنا بھی فرض ہے. باطنی علوم مثلا توکل ہے، یہ بھی ایک باطنی علم ہے. توکل کے بارے میں بھی سیکھنا ہوگا کہ توکل کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں توکل. اسی طرح مہلکات، مہلکات معنی گناہ، ان گناہوں کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. جب پتہ ہی نہیں ہوگا، جیسے میں نے بدگمانی کے بارے میں آپ کو عرض کی کہ بدگمانی کے بارے میں سیکھنا فرض ہے، بدگمانی کس کو بولتے ہیں اور اس سے بچنے کے کیا طریقے ہیں، علاج بھی سیکھنا ہوگا، ورنہ بچے گا کیسے. اسی طرح جھوٹ، غیبت، چگلی، تکبر، وعدہ خلافی اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو مہلکات کہلاتے ہیں، ان سب کا سیکھنا جو یہ فرض ہے کہ ان کی تعریفات ہمیں معلوم ہوں، ان سے بچنے کے طریقے بھی جانتے ہوں. جب تعریف معلوم نہیں ہوگی یعنی کہ اس کا پتہ نہیں ہوگا کہ غیبت کس کو بولتے ہیں، تو آج کل ایک تعداد ہے جو غیبت کرتی ہے، اور آپ اس کو منع کرو غیبت نہیں کرو تو بولیں گے غیبت نہیں، میں حقیقت بیان کرتا ہوں. یعنی یہ بیچارے اپنی جہالت کی وجہ سے غیبت یعنی کسی کی برائی پیٹھ کے پیچھے کرنے کو یہ مطلب یہ نہیں سمجھتے کہ یہ غیبت ہے، بلکہ بولتے ہیں حقیقت ہے برائی ہے. تو جب برائی ہو جب بھی تو غیبت ہے، اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے اور ہم بیان کریں گے تو وہ تہمت ہوگی، تو تہمت کے بارے میں بھی سیکھنا ہوگا، تہمت کس کو بولتے ہیں. اس طرح کے تعریفات جب تک معلوم نہیں ہوں گی ہمیں، ہم بچیں گے کیسے ان گناہوں سے. جھوٹ کی تعریف بہت مشکل ہے کہ ہم میں سے کسی کو معلوم ہو. چغلی، غیبت کی تعریف، حالانکہ اتنی مشہور ہمارے ماحول میں تو بہت مشہور ہے غیبت کا رسالہ، تو آپ میں سے ایک تعداد ہوگی جس نے انشاءاللہ امید ہے کہ مطالعہ کر لیا ہوگا انشاءاللہ. کس کس نے پڑھا غیبت؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ. مگر ایک بار پڑھنا ذرا کافی نہیں ہوتا، آپ سمجھدار ہیں. جو مطلب یعنی کہ تعلیم حاصل کرتے ان کو پتا ہے کہ ایک نظر سرسری دیکھ لینے سے ان کو سب یاد نہیں ہو جاتا، بار بار پڑھتے ہیں، اس کا رٹا لگاتے ہیں، اس کے بارے میں ٹیوٹر کی خدمات حاصل کرتے ہیں، اور راتوں کو جاگ جاگ کر اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر جا کر امتحان دیتے ہیں اور کچھ نتیجہ نکلتا ہے. وہ حالانکہ وہ علوم فرض بھی نہیں ہوتے، اور دنیا داری، خالص دنیا داری ہوتی ہے، اور یہ تو فرض علوم ہیں. ان کے بارے میں اگر ہم نے پڑھ بھی لیا تو بس اتنا ہی ہے، دل کو منا لیا کہ میں نے رسالہ پڑھا ہے. حالانکہ اس کا ایک جملہ یا ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں یاد نہ ہو. تو اتنا پڑھے، اتنا پڑھے، اتنا پڑھے کہ اپنے کو یہ لفظ ٹو لفظ یاد یا حفظ ہو جائے، یہ ضروری نہیں. کم از کم اس کا مضمون ہمیں پتہ چل جائے کہ اس سے یہ کیا ہے غیبت، اور اس سے بچنا کس طرح بچا جائے، اس سے یہ طریقے معلوم ہو جائے. اسی طرح مطلب یعنی دوسروں پر قیاس کر لیں، یہ بہت زیادہ مطلب کمی ہے اس کی، اور کافی مجھے اس کا بعض اوقات احساس ہوتا ہے. داڑھی رکھوا لی، ماما بندوا لیا، نماز میں کھڑا کر دیا، تہجد گزار بنا دیا، لیکن فرض علوم ہم نہیں سکھا سکے. فرض علوم بعض اوقات بڑے بڑوں کو، یعنی میں تو اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہر عالم کو بھی شاید اس کا سوال نہ کیا جائے کہ فلاں چیز کی تعریف کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی پول ہم اپنے اوپر ظاہر ہو جائے، بتا نہ سکے. یعنی یہ علوم اتنے مطلب دور ہو گئے. جیسا کہ نیتوں کا علم, علم نیت, عالم نیت, ایسا لگتا ہے چراغ لے کر ڈھونڈنے نکلے تو شاید نہ ملے, یہ محاورہ ہے. اور نیت کتنی اہم ہے کہ نیت کے بغیر عمل کا ثواب ہی نہیں ملتا, وہ تو عادت ہے. جب تک یعنی کہ آدمی ٹھیک ہے اپنے طور پر عمل کر رہا ہے, وہ سیدھے پاؤں میں جوتا داخل کر رہا ہے اور سیدھے ہاتھ سے شروع کر رہا ہے, اتار رہا ہے, یہ عادت پڑ گئی ہے, ثواب تو اس صورت میں ملے گا جبکہ یہ اس کی نیت ہو کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں, ورنہ ثواب نہیں ملے گا. ہم عادتاً بے شمار سنتیں, تین انگلیوں سے کھانا بھی کھا رہے ہیں تو یہ بھی کر رہے ہیں, تو تین سانس میں پانی پی رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, تو یہ بن گئی عادت. یہ عبادت اس صورت میں بنے گی جبکہ ہم ثواب کی نیت سے ان کاموں کو کریں. اب بتائیے کتنا اہم نقطہ ہے. میرے آقا اعلی حضرت صاف مطلب فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ صدقہ دیا کسی کو, خیرات دی اور ثواب کی نیت نہیں کی, پیسے گئے ثواب نہیں ملے. نیت بہت ضروری ہے. تو یہ علم نیت سے بالکل اس وقت بہت مطلب دوری محسوس ہو رہی ہے. حالانکہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث یہی ہے, انما الاعمال بالنیات, اور یہ بہت سو کو یاد بھی ہوگی لیکن اس کی روح تک ہم نہیں پہنچ پائے. ہر کام میں نیت ہونی چاہیے. اب میں بیٹھا ہوا ہوں, لگا ہوا ہوں, اب میری نیت نہیں ہے تو مجھے ثواب کہے گا. نیت کرنی چاہیے مجھے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہا ہوں, نیکی کا حکم کرنا, برائی سے روکنا, اس پر عمل کر رہا ہوں. آپ کو بھی سنتے وقت نیت کرنی چاہیے, میں علم دین حاصل کر رہا ہوں ثواب کے لیے, وہ بھی ثواب کے لیے. علم دین اس لیے حاصل کیا کہ میری واہ واہ ہو جائے, میں بھی ابے جا ہوتا ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے اور جاہلوں پر مجھے برتری حاصل ہو جائے اور عالموں کا امتحان لیتا رہوں, ان کو پوچھوں گا یہ سیکھ کر آیا ہوں, وہ سیکھ کر آیا ہوں, اتنے بڑے علامہ ہوگا آپ کو یہ نہیں پتا, تو یہ تو پھر بہت بڑا گناہ ہوگا. اس طرح کسی کو ذلیل کرنے کے لیے سکھا دو, مسلمانوں کی بے عزتی کرنے کے لیے, کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے سکھا, اللہ کی رضا. تو علم تو عاجزی طلب کر رہا ہے کیونکہ علم کو تکبر تو کھا جاتا ہے. کسی کو حقیر جانے کوئی اہل علم تو وہ تو گیا کام سے, عاجزی کرے کیونکہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ہمارے بارے میں کیا ہے, ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا ہمیں یہ بھی تو نہیں پتا نا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا رہے, اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے. تو بہرحال یہ فرض علوم جو ہیں ان کا سیکھنا فرض ہے. اور یہ کہاں کہاں ملیں گے؟ یہ ملیں گے آپ کو بہار شریعت میں, بہت سارے فرض علوم اس میں موجود ہیں. کیونکہ اب جیسے تجارت کرنا چاہتا ہے, اب اس میں بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے کسی کو پوچھیں گے نہیں کہ تم تجارت کے احکام جانتے ہو نہیں جانتے ہو, اب اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس کو تجارت کے شرعی احکام پتا یا نہیں پتا. اگر نہیں پتا تو حرام روزی میں جا کے پڑے گا کہ نہیں پڑے گا بتاؤ, کتنے ناجائز کام کرے گا. تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ بے فاسد ہوتی ہے, کبھی بے باطل ہوتی ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, ایک معمولی سی زبان کی لغزش سے پورا سودا خراب ہو جاتا. اب یہ ساری نازک باتیں, تو یہ جو تجارت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ تجارت کے مسائل سیکھے. جو خریدنا چاہتا ہے, گاہک جو ہے, اس کو خریداری کے مسائل سیکھنا فرض ہے. جو نوکر رکھنا چاہتا ہے اس کو نوکر رکھنے کے, مستاجر جس کو بولتے ہیں, اس کو نوکر رکھنے کے مسائل سیکھنا فرض ہے. اجیر یعنی ملازم, نوکر, اس کو نوکری کے مسائل سیکھنا فرض ہے. جو نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو نکاح کے مسائل سیکھنا فرض ہے, ساتھ میں طلاق کے مسائل بھی سیکھنے ہوں گے, اس کے کنائے بھی سیکھنے ہوں گے, کبھی طلاق دے بیٹھے وہ پتہ ہی نہ چلے اور کام چلاتا رہے. تو یہ ساری مطلب ہے کہ اگر آپ جس, یہ ہر ایک پر نہیں فرض, ہر علم ہر ایک پر فرض نہیں. عقل بالغ ہے اس پر نماز تو فرض ہو گیا, رمضان آئی روزے کا علم فرض ہو گیا, حج فرض ہوا اس پر, حج کو جا رہا ہے تو حج کے مسائل معلوم ہونا اس کو فرض ہو گیا. تو یہ اپنے اپنے حال کے مطابق فرض ہوتے ہیں. تجارت کرنا چاہتا ہے تو اب تجارت کے مسائل فرض ہیں, تجارت نہیں کر رہا ہے تو اس پر تجارت کے مسائل سیکھنا فرض نہیں. خریداری کرتا ہے تو خریداری کے مسائل سیکھنا فرض ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو خریداری نہ کرتا ہو, جس کو جو کرنا ہے اس کے مسائل سیکھنے ہوں گے. جن کو مسجد چلانی ہے اس کو مسجد کے مسائل سیکھنے فرض ہوں گے, جن کو مسجد بنانی ہے ان کو مسجد کے بنانے کے مسائل سیکھنے ہوں گے، جن کو چندہ کرنا ان کو چندے کے مسائل سیکھنے فرض ہوں گے، ورنہ تو کیا کیا کر رہے کرج ڈالتے ہیں، بھاگوت کر ڈالتے ہیں، الٹا سیدھا کر دیتے ہیں، زکات خیرات سب ایک ہی مد میں چلا لیتے ہیں، بعدوں کا سب سیکھنا پڑے گا. دعا فرمایا کہ میرے وقت میں برکت ہو جائے. چندے پر تو بہت سارا مواد سوال جواب میرے پاس جمع ہے، لیکن بس اللہ کرے اس پر آخری تھوڑی کام باقی ہے، وہ جیتے جی میں پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، تاکہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو چندہ کرنے کے طریقے اور چندے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے بچنے کی صورتیں آ جائیں. تو جو جو چیزیں جس کو کرنی ہے اس کو وہ سیکھنا پڑے گا. اولاد کی تربیت سیکھنی پڑے گی، اولاد ہے اولاد کی تربیت کرے. قرآن پاک میں حکم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ. تو جب یہ جانتے ہوں گے، کچھ معلومات ہوگی تو ہم ان کی اصلاح کریں گے نا، معلومات بھی نہیں ہوگی تو اب کیا اصلاح تو یوں کرتے ہیں نا کہ اس کو جاپانی گڈا بناتے ہیں، ماڈرن بناتے ہیں، خوب پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، نماز ہی نہیں بناتے. باپ کا جنازہ رکھا ہوا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا، حالانکہ بیٹا نماز پڑھائے تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہے. جس رقت کے ساتھ بیٹا غسل دے گا اپنے باپ کو اور نماز پڑھائے گا وہ دوسرا تو نہیں کرے گا، لیکن نہ بیٹے کو غسل دینا آتا ہے نہ نماز پڑھانی آتی ہے، اپنی نہ خود کھڑا ہو جائے گا بس وہ ہاتھ باندھ کر، اس کو کیا پتا کہ جنازے کی نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے. میں آپ کو نہیں پوچھوں گا، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم میں سے کس کس کو پتا ہے کہ نماز جنازہ میں کیا کیا پڑھتے ہیں یا نماز جنازہ کے کتنے فرض ہیں. بہت یعنی کہ اس معاملے میں ہماری معلومات کم ہے، حالانکہ نماز جنازہ فرض کفایہ یہ بھی ہمیں سیکھنی چاہیے. تو الحمدللہ نماز کے احکام میں نماز جنازہ کا طریقہ موجود ہے، پورا رسالہ ہے اس کا الحمدللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ نماز کے احکام نامی کتاب پڑھنا فرض ہے یا بہار شریعت ہی پڑھنا فرض ہے، یہ نہیں کہہ رہا. ان کتابوں میں بھی فرض علوم موجود ہیں، چاہے کسی بھی سنی عالم کی کتاب سے ان فرض علوم کو حاصل کریں یا ان کی صحبت سے آپ سیکھیں، کوئی بھی ذریعہ ہو سیکھیں، فرض علوم سیکھنے ہوں گے. ورنہ اعلیٰ حضرت نے صاف لکھا کہ جس کو فرض علوم نہیں معلوم نہیں سیکھے اس نے تو فاسق ہے. مولک آدمی سیکھنے پڑیں گے یہ فرض علوم، یہ حسب حال اس کو سیکھنے ہوں. اب یہ بابا ارشاد فرمائیں کہ اتنی اہم بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اب وقت کا ہے ہمارے پاس، اب ہم کام کاج کریں پھر آرام کرنا ہے، کھانا پینا سونا، اتنے زندگی بھر کے معمولات ہیں، اب اس میں یہ فرض علوم سیکھنے کا وقت ہم کہاں سے لائیں؟ جو کام اہم ہوتا ہے اس پر اتنی توجہ دی جاتی ہے، تو فرض کام یقیناً زیادہ اہم ہے تو اس پر زیادہ توجہ دی جائے گی. اب انہیں کے ذہن بننے کی بات ہے نا، یہ سب کام دھندے والے ہوں گے، ظاہر ہے بے روزگار تو نہیں ہوں گے. یہ کام دھندے والے لوگ دکانیں چھوڑ کر نوکریوں سے چھٹیاں کر کے کیوں آئے؟ کہ ان کا ذہن بنا کہ ہمیں ملتان میں جانا ہے، تو اپنے ملک کو چھوڑ کر یہ آ کر پہنچ گئے نا. پھر ذہن بنا کہ نہیں تربیتی اجتماع میں بھی حاضری دینی تو تین دن کے لیے بیٹھ گئے نا. پھر ذہن بنا کہ نہیں یہاں سے تو ہم نے قافلے میں بھی سفر کر رہے ہیں. تو ذہن بنا تو ان مستحب کاموں کے لیے وقت مل گیا کہ اگر آپ اجتماع میں تشریف نہیں لاتے، تربیت میں شرکت نہیں کرتے، قافلے میں سفر نہیں کرتے، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر ذہن بنا تو یہ کام آپ نے کر ڈالا. تو اسی طرح فرض علوم کا جب ذہن بنے گا تو وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. ذہن بنانے کی بات ہے، جذبہ رہنمائی کرے گا اور سارے انشاءاللہ ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی. الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماع میں بھی فرض علوم سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ ہے. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے متنی قافلوں میں بھی الحمدللہ فرض علوم بھی سکھائے جاتے ہیں. اسی طرح الحمدللہ فیضان سنت جو تقریر شدہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں بھی الحمدللہ کئی فرض علوم امیل سنت نے عطا کیے. پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں بھی اگر ہم مطالعہ کرتے تو کئی فرض علوم سے آگہی نصیب ہوتی ہے. تو اور نیز امیر سنت کے کئی ایسا بیان، تکبر کا بیان ہے، حسد کا بیان ہے، وعدہ خلافی کے بارے میں بیان ہے، اسی طرح غیبت کے بارے میں بیان ہے. امیر سنت کے بے شمار ایسے بیانات ہیں جن کا تعلق فرض علوم سے ہے. الحمدللہ اس میں ان معاملات کی تعریف، اس کی وضاحت، اس کی حقیقت، پھر اس سے بچنے کا علاج، یہ الحمدللہ امیر سنت نے ہمیں اپنے بیانات میں بھی عطا فرمائے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم مطالعہ کریں گے, رسائل پڑھیں گے, کیسٹیں سنیں گے, تو اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی اس طرح بھی فرض علوم سے آگاہی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اس کے لیے میں آپ تمام اسلامی بھائیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ روزانہ کم از کم ایک بیان ضرور سنیں. دیکھیں آپ امیر سنت کی صحبت کی طرف لیے کتنی دور سے کہاں تک پہنچے, اور اگر یہی صحبت ہمیں ایک گھنٹے کی کیسٹ میں ملتی ہو تو مدینہ مدینہ, رسالے میں ملتی ہو تو مدینہ مدینہ. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضور ہمارے پاس بھی کچھ وقت گزاریں, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں گھر جا کر صحابہ اور تابعین کی صحبت اختیار کرتا ہوں. تو لوگوں نے عرض کی حضور اب صحابہ اور تابعین کی صحبت کہاں رہی؟ ارشاد فرمایا کہ ان کی باتوں پر غور کرتا ہوں وہاں مجھے ان کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ امیل سنت کے رسائل اور کیسٹیں, اس میں امیل سنت کی صحبت ہے. کئی کتابوں میں یہ باتیں باپا نے پڑھی, پھر ان کے تجربات, ان کے مشاہدات, پھر لوگوں سے ملنا جلنا, پھر ان کی باتیں سننا, پھر وہ سارے مطالعے پر یہ پورا دیکھنا, پھر اللہ کی اتنی عطا ہے. تو اب یہ کیسٹ جب ہم سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اور زیادہ فائدہ ہوگا. تو روز کی ایک کیسٹ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.